Trójka budzi. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wydawcą dzisiejszej audycji jest Magda Trzaska, realizuje Ela Różycka. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski, jest 4 minuty po godzinie 4. Witam Państwa w audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Pierwszy utwór, który usłyszeliście Państwo, był to I'm So Free, Becka, czyli Jestem Zupełnie Wolny. jestem tak wolny, czego oczywiście wszystkim serdecznie, z całego serca życzę, tym bardziej w tych czasach obarczonych tym niesamowicie niebezpiecznym wirusem, który jednak zbiera coraz większe żniwo. Myślę, że jakiś jednak optymistyczny taki akcent w tym wszystkim jest. Fakt, że prawdopodobnie to się jednak do lata wszystko powinno zamknąć, zbilansować tak, żebyśmy już pod koniec roku mogli zupełnie o tym zapomnieć i tego sobie i Państwu serdecznie, z całego serca życzę. Ani ja, ani ty, można dalej sobie powiedzmy powiedzieć od siebie, do tego tytułu obywatel GCL, czyli Grzegorz Ciechowski na pozycji drugiej. Strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć. Na ziemi obiecanej, lecz nikt z nas tam nie stanie. Ani ja. Słyszymy ich. Są ziemie obiecane, lecz nikt z nas tam nie stanie. łzy. Na pewno są planety, na których nie ma zim. Odnosząc się do tekstu Grzegorza Ciechowskiego, że na pewno są planety, gdzie nie ma zimy, można by tu od razu podsunąć taką propozycję od siebie, na przykład git planeta, która żaru kopsa, to właśnie jest ta planeta, która nie ma zimy. A my przechodzimy do Wisielców, czyli inaczej grupy The Stranglers, która też na dzisiaj o poranku będzie Państwa budzić utworem Walk On By. Stroll in the trees. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl w kwestii muzycznej, jakiejś tematycznej, jakiejkolwiek zresztą by Państwu nie przyszła do głowy. Proszę pisać, ja to czytam potem, albo oczywiście, jeżeli chodzi o muzykę, zamieszczam ją na antenie, albo poruszam tematy, które Państwo do mnie tutaj wysyłacie. Dziś pogoda, która mnie spotkała po drodze, jest w sumie, jeżeli chodzi o jazdę samochodem, bardzo sprzyjająca. Droga jest sucha, na łukach nie trzeba aż tak bardzo się przejmować jakimkolwiek teoretycznym zlodowaceniem, bo jego po prostu nie ma ze względu na już poważnie wyższą powyżej zera temperaturę. Idzie w pełni wiosna, także jest to jakiś taki promyczek nadziei, światełko na końcu ciemnego tunelu, że nie jest tak źle, a może będzie lepiej, bo w zasadzie chyba już gorzej pod tym względem być nie może. Przed Państwem zespół Rysy i Die Fib. Bardzo proszę Państwa, dużo się dzieje, jeżeli chodzi o sport, we wszystkich konkurencjach, we wszystkich sportowych konkurencjach są różnego rodzaju zawody. Niedługo zbliża się też olimpiada w Tokio, na której będzie można zobaczyć wielu wybitnych, a właściwie najwybitniejszych sportowców z całego świata, którzy przyjadą rywalizować, zdobywać medale. Zobaczymy, ile medali przypadnie dla Polski i kto będzie zwycięzcą, jeżeli chodzi o taki narodową ilość zdobytych medali. Z reguły w dawnych czasach był to albo Związek Radziecki, albo Stany Zjednoczone. Dzisiaj zobaczymy, jak będzie sobie radziła Federacja Rosyjska, jak będą sobie radziły nowe konglomeraty państwowe, które powstają, rodzą się i, proszę Państwa, przemijają, tak jak zresztą wszystko na tym świecie, przed Państwem Viagra Boys i ich indywidualny obraz sportowej rywalizacji w piosence właśnie pod takim tytułem Sport. Getting high in the morning. A się przyjęło tak, że w Skandynawii nie mają ludzie temperamentu. Okazuje się jednak, że jest całkiem inaczej. Chociażby właśnie na przykładzie Viagra Boys, już sama nazwa zespołu rzuca zupełnie inne światło na podejście do życia. Widać, że tutaj najistotniejszą kwestią, jaka jest takim kredem życiowym, jest właśnie wszystko, co wiąże się z tym środkiem. Także proszę Państwa, sport na pewno w tym roku olimpijski w wykonaniu Skandynawów może być dosyć dużą niespodzianką, stać pod znakiem zapytania, czy być może warto by pomyśleć o zmianach reguły tych wszystkich rywalizacji, żeby one też nie były takie napięte jak te wszystkie stare zasady, które funkcjonują, bo dzisiaj jest taka tendencja, żeby jednak rozluźniać te wszelkie pasy, które blokują niektórych postępowców w ich patrzeniu na rzeczywistość. Niemniej jednak, tak czy inaczej, ludzkość zawsze była obarczona jakimś momentem, w którym trzeba przeciąć tak zwany wrzód, z którego wszystko wyleci, żeby się atmosfera oczyściła, i o tym będzie teraz ta piosenka New Model Army, Here Comes the War. Born in peaceful time. flying. The world in dervish spinning around faster, faster. The center cannot hold. Like the world in dervish spinning, spinning faster. Ah, oh, the center cannot hold. Chciałbym też za pośrednictwem fal radiowych życzyć wszystkim tym, którzy akurat chorują i są w szpitalach covidowych. Tam jest też paru moich kolegów. Pozdrawiam was, życzę powrotu do zdrowia. Dużo sił, wytrwałości. Nie rezygnujcie. Trzeba żyć i dla was utwór Bjerk One Day. One day it'll all come true. tego optymizmu życzę wszystkim tym, którzy już w pewnym sensie postanowili się może gdzieś w głębi duszy załamać. Nie ma po co, nie ma to najmniejszego sensu. Jutro też jest dzień, a ja Państwu powiem, że dzisiejszy, choć jeszcze słońce nie wstało, wiadomo, wzejdzie troszkę później, zacznie się rozjaśniać, ale ono oczywiście cały czas świeci, tylko że jest z drugiej strony, nawet jeżeli jest Ziemia płaska, to z drugiej strony naszego dysku, na którym się poruszamy, wedle oczywiście teorii płaskoziemców i tych, którzy na noc obwijają głowę folią aluminiową, tak żeby nie można było z zewnątrz przez kosmitów mieć dostępu do naszego umysłu. To podobno chroni, choć ta folia, która jest sprzedawana obecnie, już jest taką dosyć niezabezpieczającą, ale cały czas mamy dostęp jeszcze do folii z masła albo z czekolady. Ona podobno jest cały czas jednak jeszcze zabezpieczająca, także z tak optymistycznymi informacjami zostawiam Państwu. Zostawiam Państwa razem z Natalią Zamilską, której przedstawiać chyba nie trzeba, i utwór Closer. tak jak przystało w Trójka, budzi państwa oczywiście w kontekście nowej fali punk rock, ale wszystkiego tego, co może nam się kojarzyć z subkulturami związanymi z nowo powstającymi kierunkami w sztuce, bo właśnie z takimi mamy do czynienia na co dzień. A zmieniając trochę temat, nawet nie trochę, tylko 180 stopni, czyli drugi kierunek. Dziś będzie mecz Polska-Węgry, czy Węgry-Polska. I jeżeli państwo macie jakieś przewidywane wyniki, proszę do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkich portalach społecznościowych, na komunikatorach. Jestem pod swoim imieniem i nazwiskiem i tam oczekuję państwa typowania w wyniku meczu Polska-Węgry. Jak się państwo zapatrujecie? Mój typ jest 10-0 dla nas oczywiście, a przed państwem Laibach, który dedykuje Nikiforowi So Long Farewell. No i tak właśnie, proszę państwa, Laibach się ładnie żegna w sposób bardzo elegancki, tak jak przystało na prawdziwych Słoweńców, którzy akurat w tym wypadku zagnieździli się na początku lat 80. w Republice Federalnej Niemiec. Jeszcze wtedy nie było w ogóle wiadomo, że będą połączone oba państwa niemieckie, czyli DDR i RFN, tak jak to wtedy się nazywało. Teraz jest w sumie podobnie, jest cały czas ta różnica wyczuwalna, jak to się u nas nazywało, pomiędzy DDR-ami a RFN-em, no bo tak w sumie potocznie mówiło się na Federalną Republikę Niemiecką. No cóż, proszę Państwa, fakt, że jakieś przyzwyczajenia ludzie mają, to jest nasza druga natura. Jeden lubi mocną kawę, drugi pije tylko wrzątek, tak żeby było zdrowiej. Ktoś jeszcze inny z rana je jakieś takie rośliny, które zupełnie dla kogoś innego są nie do przyjęcia, nawet patrzeć na nie nie może, bo po prostu od razu robi mu się niedobrze. Także, jak to mówią też Rosjanie, na wkus i cwiet towarzysza nie, czyli na smak i kolor nie ma takiego samego gustu dwóch ludzi, którzy mają takie same upodobania, bo zawsze się znajdzie coś, co nas różni. I całe szczęście, że nie chodzimy wszyscy w takich mundurkach jak za Mao Tse-tunga w Chinach, czyli wszyscy nie jesteśmy tacy sami, nie mamy takiego samego zdania na każdy temat, bo naprawdę byłoby chyba dosyć nudno, choć oczywiście można się dopatrzeć zapędów takich, że są tacy, którzy by chcieli, żeby wszyscy myśleli tak samo, ale w zasadzie tendencja ludzka jest skierowana zupełnie w inną stronę i właśnie o tym będzie teraz ta piosenka Billy Nomads i No. No is the greatest resistance. No to your nothing existence. No is a walk, no small talk. No, I don't think it looks better. Yes, we are stronger together. But no is a power. Anytime, any place. No, I won't die on the floor. No, I'm not righteous anymore. No, I don't fit in your pocket. I won't shave everything off. I'm not 12. Yes, I'm gonna put in the hours. No to your ivory tower. No's gonna start a war. I said die if you think it's worth fighting for. Everybody twist for me. Well, come on and crack your knees, honey. Bend your back up, please, baby. No. Everybody twist for me. Well, come on and crack your knees, honey. Bend your back up, please, baby. Hear the answer, be nobody's tiny dancer. No, it's not always for the best. People run off just because they can. Yes, I am the same as him. No, I don't feel like celebrating. Yes, it's true what they say sometimes. No to protein shakes and mirrors. Yes to running at night fearless. No dying to get skinny, trust me. No to consuming the digital narratives. No to the pointless comparatives. These people mostly hate themselves. I've been one of them. You have my word. Everybody twist for me. Well, come on and crack your knees for me. Bend your back up, please, baby. Everybody I tak, proszę Państwa, żeby też nie starać się tylko dłubać w piosenkach, które powstały jakiś czas temu, też skłaniam się i zresztą bardzo chętnie to robię, znajdując jakieś nowe rzeczy, które w gruncie, nowe rzeczy, które z jakichś tam powodów nie są publikowane, tak czy inaczej. U mnie oczywiście możecie Państwo ich posłuchać. Na przykład właśnie to, co teraz dla Państwa przygotowałem. Emil and the Sniffers i Got You. No i przechodzimy płynnie na scenę polską, na której zresztą ostatnimi czasy dzieje się bardzo, bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy, które napawają tak wielkim optymizmem, że w zasadzie cały czas człowiek chodzi uśmiechnięty, tak jakby mu się wręcz ten uśmiech przykleił do buzi, oczywiście wtedy, kiedy myśli o naszej polskiej scenie muzycznej. Przed Państwem None in My Heart. Missiles, flowers, laughter and tears.